चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे नहीं, ऐसे नहीं रोते, मैं हूं ना आपके साथ। आपका बर्थडे कब है? जान है इनका प्यार, यहाँ की शान है। हो प्यारी अदाओं से वो दिल बहलाता है। दुनिया में आते जाते वो प्यार लुटाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा के भैया से, पापा।